นี้ทางพี่บัตรกำลังติดต่อไปที่สายของคุณต้องดูเหมือนว่าตอนนี้เราน่าจะติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณต้อง สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณต้องตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้โทรมาจากจังหวัดจันทบุรีครับ ที่จันทบุรีนะ ครับ คุณต้องกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยแล้วครับอาทิตย์ที่แล้วเลยครับพี ่อาทิตย์ผมจำไม่ได้นะมาคุณต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงของคุณต้องเอง ใช่ครับ อีกหนึ่งอาชีพที่คุณต้องทำก็คือเป็นกู้ภัย ใช่ครับผมเรื่องนี้ต้องบอกกันว่าถ้าเกิดเป็นคนใครที่เป็นกู้ภัยอ่ะ ครับ สมมติจะได้เจอแบบนี้ครับ มาอยากฟังฮะมาวิถีกู้ภัยเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยฮะ ครับผมก็คือแบบต้องขอย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีก่อน ครับ ไม่นานก็คือเรื่องนี้ครับผมเกิดขึ้นเมื่อตอนผมทำงานอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเนาะ ครับ แล้วก็คือทำงานอย่างนี้ได้อยู่ในเขตหนึ่งของเทศบาลการก็คือเหมือนที่ผมเล่าคือเรื่องมันจะคล้ายๆเหมือนที่ว่าผมเล่าเรื่องหลอกเป็นหลอกตายครับ ครับ เหมือนเดิมครับก็คือว่าทำงานตอนเช้าเย็นมาก็จะมีกิจกรรมส่วนตัวครับซึ่งกิจกรรมส่วนตัวผมก็คืออย่างเนื้อเรื่องครับผมเป็นกู้ภัยผมก็จะคือว่าเย็นมาผมก็จะไปแบบว่าเปลี่ยนชุดจากทำงานก็กลายเป็นชุดกู้ภัยแล้วผมก็จะมีรถส่วนตัวของผมก็คือรถต้องบอกก่อนว่ารถก็คือทุกอย่างภายในรถหรือว่าเรื่องรถเนี่ยครับเป็นทุกอย่างเหมือนมูลนิธิทุกอย่างคือเหมือนมีชุดปฐมพยาบาลแล้วก็มีซุ้มหลังคาติดท้ายรถอะครับซึ่งผมทำงานก็คือเหมือนว่าผมทำงานสองคนอยู่กับเพื่ อ นเพื่อนที่บอกก็คือเพื่อนคนที่เคยเป็นหนึ่งในสองของคนที่เคยบอกกับผมในเรื่องของผีลิงสุกอะครับซึ่งมาทำงานด้วยกันซึ่งเงินมาก็เหมือนเดิมว่าพี่ผมก็จะเตรียมตัวแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปป้อมก็คือไปจุดที่ผมอยู่ก็คือเหมือนว่าเป็นศูนย์วิทยุครับผมก็อยู่ปกติครับทุกเย็นแล้วมันมีเย็นวันหนึ่งครับพี่นะผมก็อยู่กันปกติแล้วก็มีผมแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยต้องบอกชื่อเลยว่ามันชื่อเล็ก คร ับ แล้วก็มีพี่เกมคือซึ่งเป็นกู้ภัยด้วยกันแล้วก็มีลุงปอง คร ับ แต่ลุงปองแกเนี่ยแกจะไม่ค่อยคุยกับวัยรุ่นอย่างพวกผมหรือว่าวัยรุ่นอย่างใครๆเนี่ย คร ับ แกจะคิดแกจะถือว่าเหมือนว่าวัยรุ่นเนี่ยเหมือนจะทำตัวเหมือนเก่าเกมอะไรประมาณเนี้ยครับแกก็จะไม่คุยแล้วมันมีวันหนึ่งที่ผมบอกก็คือว่ามันจะมีเหตุ คร ับ แจ้งวอเข้ามาก็คือเหมือนว่าวอ40มีเหตุรถชนอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งแล้วผมว่าอย่างที่บอกครับมีทุกอย่างก็ผมก็ต้องออก คร ับผมออกเหตุพอผมออกเหตุปุ๊บพอวิ่งกันไปแบบรวมกลุ่มกันนะครับตามวิถีกู้ภัยอะครับพี่พอไปถึงหน้าเหตุพี่เหตุมันค่อนข้างจะร้ายแรงหน่อยซึ่งเหตุเนี้ยก็คือมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาก็คือเหมือนว่าเหมือนกลับบ้านนะครับแล้วคราวเนี้ยเขามองไม่เห็นรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทางและเขาก็คือเหมือนว่าชนท้ายสิบล้อเต็มเลยครับ อุ้ยครับ แล้วคราวนี้พอชนท้ายก็คือเหมือนว่าเขาก็คือว่าชนเข้าไปจนแบบว่าหัวกะโหลกเขาเปิดนะครับ ครับ แต่วิธีกู้ภัยก็คือผมเห็นทุกอย่างก็คือหัวกะโหลกเขาเปิดม ี กระโครงหน้าเขาจำไม่ได ้ ว่าเป็นใคร ครับ ก็คือผมก็คุยกันพอผมไปถึงที่เกิดเหตุแล้วคราวเนี้ยพอเหมือนว่าคุยกันแล้วว่าเหมือนว่าน้องคนเนี้ยเขาเสียชีวิตคาที่นะแล้วผมก็เลยว่าโอเคเสียชีวิตคาที่ก็เ ็คือนำร่างน้องเขามาก็คือเหมือนห่อผ้าห่ออะไรปกติอะครับ ครับ แล้ววันนั้นอะที่ผมไปอะมันมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่เกม ครับ เขาก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยต้องศพเนี่ยเอาขึ้นรถต้องไปนะแล้วต้องไปส่งโรงพยาบาลให้หน่อยผมก็บอกโอเคพี่ไม่เป็นอะไรครับ ขึ้นรถผมก็ได้ถือว่าก็ถือว่าเป็นบุญรถผมแล้วกันว่าที่มีศพขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเอาศพเอาอะไรขึ้นเสร็จปั๊บผมก็ส่งโรงพยาบาลตามปกติเพื่อไปชันสูตรต ่อ พอไปถึงโรงพยาบาลผมก็พอไปถึงปั๊บบุรุษพยาบาลก็นำศพลงอะไรปกติเหมือนภาพธรรมดาครับพอเสร็จปั๊บผมก็ตีรถกลับมาที่ศูนย์วิทยุหรือว่าที่หน่วยผมครับ ผมก็มานั่งคือนั่งสแตนบายกันเหมือนเดิมก็คือเหมือนว่ารอเหตุหรือว่ารอวิทยุที่แจ้งเข้ามาซึ่งหลังจากเหตุนั้นน่ะมันก็ไม่มีละผมก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งบ้านหรือที่พักผมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าที่พักผมมันจะคล้ายเหมือนว่าเป็นตึกแฟลตอะครับ ครับ คือเป็นตึก4ชั้นรถจะจอดอยู่ข้างหน้าทางเข้าก็จะมีป้อมยามคือเป็นมีรปภ.ควบคุมอยู ่ ครับผมก็ขี่รถก็ไปจอดปกติซึ่งตอนที่ขี่ผมไม่ได้ขี่เองกลับจากป้อมนะครับแต่เป็นเพื่อนผมชื่อเล็กที่ขี่เข้าไป คร ับ ผมก็ปกติจอดรถปุ๊บก็เดินขึ้นห้องปุ๊บอาบลงอาบน้ำเตรียมตัวนอนเพื่อพรุ่งนี้เช้าที่จะไปทำงานต่อพอกลางดึกๆ คร ับ ผมได้ยินเสียงประตูเคาะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งผมได้ยินละอ่ะว่าใครมาเคาะอะไรดึกๆดื่นๆแต่พอเคาะอีกตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็เรียกน้องน้องน้ อง ผมเลยเปิดประตูออกมาปุ๊บ คร ับ เป็นพี่รปภ.ที่นั่งอยู่ป้อมยามข้างหน้าครับ ครับ เขาบอกกับผมว่าน้องรถอ่ะน้องไม่ได้ปิดไฟรถนะเพราะว่าครับผมก็ว่าอย่างเงี้ย คร ับ ผมก็เลยไปหันสะกิดเล็กมึงขับรถเข้ามามึงปิดไฟรถเปล่าเพื่อนผมก็บอกว่ากูปิดแล้วจอดรถถ้าเกิดกูไม่ปิดไฟมึงก็ต้องเห็นดิไฟมันสว่างขนาดนั้นแต่พอผมก็ชะโงกหัวลงมาตัวอธิบายก่อนผมอยู่ชั้น3นะครับผมก็ชะโงกหัวลงมาจากชั้น3ผมก็มองมาที่รถผมคือจอดอยู่หน้าตึกก็บอกเปิดไฟจริง ๆ ผมก็เลยบอกกับพี่รปภ.ว่าโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปปิดเอง ไฟที่ว่านี้คุณต้องเป็นไฟหน้ารถไฟในรถหรือว่าไซเรน ไฟหน้ารถเลยพี่คือไฟส่องสว่างหน้ารถเลยครับ เออ ใช่ คร ับ ผมก็ชะโงกมองลงไปแล้วคือมันก็เปิดอยู่ครับผมก็เลยบอกกันพี่รปภ.ว่าเดี๋ยวผมลงไปปิดเองครับ คร ับผมก็ลงไปที่รถแล้วผมก็เบิ่นเหมือนจะบ่นตรงรถนะครับก็บอกว่าไอ้เล็กทำไมขับรถเข้ามาแล้วไม่ปิดไฟผมก็เลยเปิดประตูปุ๊บแล้วผมก็ปิดสวิตช์ไฟเสร็จปั๊บผมก็ล็อกประตูปกติผมก็ขึ้นไปนอนก็ปกติครับรุ่งเช้ามาผมทำงานเย็นมาผมก็ไปที่เหตุเหมือนเดิมครับแล้วคราวเนี้ยช่วงระหว่างผมไปที่เหตุครับไปศูนย์วิทยุนะ คร ับ โอ้ขี่แล้วก็ไปจอดถอยหลังหันหน้าออกคือเหมือนว่าสแตนบายปกติครับ คร ับ พอช่วงระหว่างผมเดินเข้าไปไก่เล็กอ่ะเขาเดินเข้าไปในป้อมนะครับมีพี่คนหนึ่งก็คือพี่เจนเนี่ย คร ับ เขาทักผมว่าต้องพาใครมาด้วยเปล่านั่งอยู่ในรถต้องอ่ะผมเลยบอกเฮ้ยไม่มีพี่ผมมาแค่เล็กสองคนมันจะมีใครไม่มีน้องไม่มีอะไรมาสมัครกู้ภัยซะหน่อย คร ับผมก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยไอ้แล้วพี่เจมเนี่ยมันก็พูดว่าเฮ้ยต้องเอาดีๆพี่เห็นจริงๆนั่งอยู่ท้ายรถเลยผ ผมก็เลยเหมือนว่าแบบเอาละเราสงสัยผมก็เลยมานั่งเหมือนว่านั่งรวมกลุ่มกัน3คนผมไอ้เล็กแล้วก็พี่เจมส์แล้วตัวผมอะถามขึ้นไปว่าพี่เจมส์เอาดีๆพี่พี่เห็นจริงๆเหร อ แล้วพี่เจมส์ก็พูดมาว่าต้องฟังพี่นะพี่ล้อเล่น อ้าวล้อเล่น ใช่ครับที่เคียงพูดอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบบอกว่าผมก็กลัวครับ พูดเหมือนจริงจังเลยตอนแรกฟังต้องฟังพี่นะคือไม่ได้บอกว่าเห็นจริงพี่ล้อเล่น ใช่ครับพี่ ครับ แล้วผมก็เลยบอกว่าพี่เจมอย่าล้อเล่นแบบนี ้ ผมกลัวนี่มันรถผมแล้วผมต้องขับทุกวัน ครับ ก็หลังจากนั้นนะครับมันก็ผ่านไปปกติคืนนั้นก็ไม่มีเหตุผมก็กลับมาที่เหมือนกลับมาที่ตึกเหมือนเดิมครับเหมือนมาที่พักผมมา คร ับ ผมก็นอนปกติที่อาบน้ำนอนปกติแล้วมันมีเสียงเคาะประตูมาอีกพี่กลางดึกเลยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งผมว่าเอาอย่าอะไรวะเนี่ยข้อประตูอะไรกลางดึกแล้วผมไม่ได้นอนแล้วเนี่ยผมก็เปิดประตูมาก็เจอที่รปภ.คนเดิมพี่แล้วเขาก็บอกกับผมว่าน้องเปิดไซเรนไว้เพื่ออะไรเน ี่ ย เฮ้ยคราวนี้ไซเรนเลยเหรอ ใช่เป็นแสงไซเรนนะครับสีกระพริบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับ ครับครับ โอ้พี่ผมก็จะเปิดแล้วพี่รปภ.เขาพูดมาว่าน้องรถน้องอ่ะระบบรวนหรือเปล่า คร ับ โอ้บอกพี่รถผมเพิ่งเปลี่ยนไซเรนมาใหม่นะผมก็มองลงไปอีกเหมือนเดิมพี ่ ครับแล้วผมก็มันก็ไซเรนมาทีละทิศซ้ายทิศขวาเหมือนเดิมพี่โอ้เลยบอกพี่รปภ.อ่ะงั้นเดี๋ยวผมลงไปติดแล้วกัน คร ับ แล้วพี่รปภ.ก็เลยพูดว่าน้องแล้วอีกอย่างน้องจะทิ้งน้องผู้ชายทิ้งไว้บนรถทำเพื่ออะไรครับผม ครับครับ โอ้เลยเหรอเฮ้ยพี่ผมไปเห็นผมไปก็แค่2คนนะ ครับ แล้วพี่รปภ.บอกพี่ไม่รู ้ น้องจะรับใครมาหรือไม่ยังไงอ่ะน้องก็ควรที่จะพาน้องคนเนี้ยที่อยู่ในรถอ่ะขึ้นไปด้วยไม่ใช่จะทิ้งเขาไว้ในรถซึ่งเขาอาจจะไปเปิดไฟเล่นหรือว่าเขาอาจจะไปเปิดอะไรเล่นอะไรประมาณนี้ครับก็บอกโอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมลงไปติดเองผมก็ลงไปที่รถแล้วผมก็ปิดระบบไฟเล่นปิดทุกอย่างมันก็คือดับหมดแล้วผมก็คือบอกกับพี่รปภ.เขาว่าขึ้นมาบอกพี่รปภ.เขาว่าพี่เขาอยู่ในห้องของเนาะผมบอกว่าอ่ะผมปิดแล้วนะแล้วพี่ชะโงกลงไปมองนะว่ารถผมปกติไหมหลังจากนั้นผมก็เลยเข้าห้องไปแล้วผมก็ปิดประตูคือผมก็นอนนะครับ ค ือพรุ่งนี้เช้าผมต้องทำงานแน่ๆ แล้วผมพอผมเข้าห้องไปแล้วผมล้มตัวนอนเสียงประตูมันเคาะอีกพี่เหมือนเดิมผมก็ออกเปิดประตูออกมาถามพี่มีอะไรเนี่ยผมจะนอนแล้วเนี่ยพี่รปภ.เขาเลยบอกว่าน้องผู้ชายที่อยู่ในรถน้องอ่ะน้องคิดจะพาขึ้นไปนอนด้วยเหรอ คร ับ ผมเลยบอกเฮ้ยพี่ผมมีแค่สองคนนะไอ้พี่รปภ.ก็เลยบอกว่าพี่รู ้ ว่าน้องจะมากันสองหรือสามแต่พี่รู้แค่ว่าน้องเขานั่งอยู่ท้ายรถอ่ะน้องก็นั่งก้มหัวพี่คิดว่าน้องเขาน่าจะนั่งร้องไห้นะเขาว่าอย่างเงี้ยผมเลยตัดสินใจอ่ะโอเคพี่ถ้าพี่เห็นอย่างนั้นผมจะลงไปผมก็เลยหยิบถ้วยหมูไอ้เล็กที่มันนอนอยู่อ่ะผมก็เลยบอกเล็กลงไปข้างล่างเป็นเพื่อนหน่อยไปที่รถหน่อยไอ้เล็กมันก็งงเงียวมันก็เหมือนบ่นมันก็ว่าอะไรนั่นหนาอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายมันก็ลงมากับผมที่รถจริงพี่ ่วนที่รปภผมก็คือเหมือนผมก็หุ่นหงิดนะครับผมก็ไล่เขาไปตรวจจุดอื่น คร ับ ผมก็ลงไปที่รถแล้วผมก็คือแบบรถอ่ะมันจะมีหลังคาใช่ไหมพี่แล้วมันเปิดหลังคาท้ายรถได้แล้วก็เปิดกระบะท้ายรถได้เนาะ คร ับ ผมก็เปิดกระบะท้ายรถปึ้งขึ้นมาก็มีน้องผู้ชายจริงๆพี่ เฮ้ย ใช่ครับแล้วก็คือผมก็เห็นน้องผู้ชายนั่งอยู่ตรงท้ายรถผมอะครับผมก็ถามว่าน้องมาทั้งนั่งท้ายรถพี่อย่างเงี้ยแล้วน้องมานั่งตอนไหนเออรถพี่จอดอย่างเงี้ยน้องไม่กลัวรถพี่เป็นรถกู้ภัยนะ คร ับ ไอ้น้องคนนั้นบอกก็คือบอกเลยว่าแบบไม่กลัวครับพี ่ ผมอยากให้พี่มาส่งที่บ้านผมหน่อย คร ับพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราเริ่มใจอ่อนแล้วเพราะในนาทีนั้นเราคิดว่าเราเป็นกู้ภัยเราต้องช่วยประชาชน อ๋อไม่เอะใจไม่แปลกใจอะไรเลยอะฮะเข้าไปนั่งในรถได้ยังไง ไม่เลยครับเพราะว่าปกติอะคือจุดที่ผมอยู่อะครับมันเด็กด้วยแล้วก็หลายๆครอบครัวคือเขาอยู่แล้วผมก็คือไม่คิดไงว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ คร ับ ผมก็เลยน้องเข้ามานั่งท้ายรถพี่ไม่กลัวน้องเขาตอบปกติพี่ไม่กลัวครับอยากให้พี่ไปส่งบ้าน คร ับ ผมเลยถามเล็กว่าเล็กน้องเขาอยากให้ไปส่งบ้านว่ะไปส่งเป็นเพื่อนกูหน่อยปะ คร ับ เล็กก็บอกไปก็ไปกูจะได้กลับมานอนสักทีมันก็ว่าอย่างเงี้ย คร ับแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคน้องจะไปบ้านไหนอ่ะน้องก็คือบอกหมู่บ้านนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยผมก็คือบอกว่าน้องแล้วน้องมาเล่าหน้านะน้องจะได้บอกทางที่ถูก คร ับ น้องคนนั้นก็เลยปฏิเสธเหมือนปฏิเสธผมก็บอกว่าไม่ไปผมจะนั่งหลังผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรง ั้ นแต่ผมเปิดสวิตช์ไฟหน้ารถอ่ะให้มันสว่างมาท้ายรถอ่ะได้ผมก็เลยขึ้นรถไปกับเล็กสองคนซึ่งพิกัดที่น้องบอกอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นกู้ภัยอ่ะผมจะรู้พื้นที่เยอะหน่อยผมก็รู้แล้วน้องบอกว่าอยู่หมู่บ้านนี้ผมก็จะไปตามหมู่บ้านนี้แหละผมก็ไปขี่ออกมาตามปกติครับแล้วมันเหมือนว่าทำให้ผมคิดว่ามันมีอยู่ทางนึงที่มันเป็นทางลัดผมก็เลยบอกไอ้เล็กไอ้เล็กงั้นเดี๋ยวกูไปทางลัดนะจะเลยรีบกลับมานอนพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าไปทำงานต ่อ ผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดครับซึ่งระหว่างที่ผมขี่รถอะครับพี่ผมก็คือเหมือนมองกระจกหลังนะครับมองกระจกหน้ารถแล้วย้อนไปข้างหลังนะครับ คร ับ ผมไม่เห็นน้องเขาครับพี ่ไม่อยู ่ใช่ครับผมไม่อยู ่ ผมก็เลยสะกิดเล็กไอ้เพื่อนผมข้างๆครับเล็กน้องไม่อยู ่ น ้ องไปไหนวะไอ้เพื่อนก็เลยบอกว่าน้องได้ขึ้นรถมากับเราหรือเปล่าน้องได้มากับเราจริงหรือเปล่าไม่ใช่น้องลงตรงนั้นเหรอไอ้เรื่องมันก็พูดอย่างเงี้ยครับ ในขณะที่กูยังอยู่พี่ผมหันกลับมาคือจากหลังจะมองกระจกหลังผมหันกลับมาข้างหน้าพี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าผมพี่ผมคือช่วงจังหวะที่ตัดหน้ามันจะชันชิดพี ่ ผมหักหลบแล้วผมลงข้างทางครับพอผมลงข้างทางปุ๊บผมก็เปิดประตูลงมาคือแบบหุ่นหงิดละตอนนั้นหุ่นหงิดละผมก็ลงมาคือกะด่ามอเตอร์ไซค์เต็มที่พี่ลงมาที่ไม่เห็นมอเตอร์ไซ ค ์แล้วผมมองไปรอบๆตัวรถแล้วมองไปรอบๆถังมันไม่มีทางแยกทางร่ว ม แล้วมันทำให้ผมตั้งหยิดใจตรงที่ว่าไอ้ทางที่ผมลงไปพี ่ มันเป็นทางเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุที่ผมไปรับน้องเขาที่ว่าเขาชนท้ายสิบล้อครับคือนาทีนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอแล้วผมก็วิ่งขึ้นรถชวนในเล็กวิ่งขึ้นรถแล้วปิดประตูแล้วล็อกประตูรถทันทีพี่แล้วผมก็วอคือเหมือนว่ามีวิทยุในรถอะเนาะผมก็เลยวอหาพี่เก่งบอกว่าพี่เก่งผมเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยมาหาผมหน่อยรถผมขึ้นไม่รอดคือในขณะนั้นผมพยายามที่จะถอยรถขึ้นแล้วคือจะหนีจากตรงนั้นนะครับพี่มันหนีไม่ได้นะพี่คือมาถอยรถขึ้นมันจะติดหญ้าซึ่งหญ้าเนี่ยมันทำให้ล้อรถอ่ะมันฟรีอะครับผมพยายามจนหลายรอบจนถึงผมต้องวอหาพี่เก่งผมก็บอกพี่เก่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไซเรนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับพอพี่เก่งพวกชุดกู้ภัยพวกอะไรพวกนี้เขามาเต็มเลยนะพี่แล้วเขาก็มากู้ซากรถผมก็คือรถผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ลงข้างทางแล้วขึ้นไม่รอดแค่นั้นเองพอเขาลากขึ้นมาปุ๊บรถผมมันพอมันขี่ได้เหมือนเดิมครับผมก็บอกพี่เก่งเดี๋ยวไปป้อมกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าผมก็เลยขับรถไปที่ป้อมดีพอถึงป้อมปุ๊บผมก็นั่งคุยกับพี่เก่งแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่ตั้งแต่แรกอ่ะมาให้พี่เก่งฟังแล้วคราวเนี้ยพี่เก่งเขาก็พูดมาว่ากูรู้อยู่แล้วกูเห็นแล้วผมก็เลยถามพี่เก่งพี่เก่งเห็นอะไรแล้วพี่เก่งรู้อะไรเนี่ยพี่เก่งเขาเลยบอกว่ามึงจำตอนที่กูบอกมึงได้ไหมว่ากูเห็นเด็กท้ายรถมึง ที่บอกว่าล้อเล่นอ่ะ ใช่ครับซึ่งพี่เก่งบอกว่าที่กูบอกว่าล้อเล่นกูกลัวมึงกลัว ก็เลยโกหกไปว่าล้อเล่นว่าไม่เห็นแต่จริงๆแล้วแกเห็นเหรอ คือเขาเห็นจริงๆพี ่ครับ แล้วตอนนี้ผมก็เลยบอกพี่เก่งว่าแล้วพี่จะล้อเล่นเพื่อพี่เก่งเขาเลยบอกว่าก็อย่างที่บอกกูกลัวมึงกลัวและอีกอย่างมันเป็นรถมึงเอง คร ับ มึงต้องใช้จิตวิทยาประจำวันเพื่อไปทำงานหรือว่ามึงใช้ประจำอ่ะ คร ับ กูก็กลัวมึงกลัวเขาก็ว่าอย่างเงี้ยครับกูก็เลยบอกเขาว่าพี่รถของผมก็จริง คร ับ แต่มันอยู่กับผมตลอดเวลาพี่มันเหตุแบบนี้พี่ต้องบอกผมนี่ผมกลัวก็จริงแต่ผมหาวิธีแก้ได ้มันจะได้หาทางแก้ได้ไง ใช่ครับผมก็บอกพี่เก่งแล้วคือเหมือนกับว่ามันก็บ่นแกไปนะครับ แล้วในจังหวะที่ผมคุยกันอยู่ครับมันมีลุงคนหนึ่งที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ค่อยสูงสิงกับวัยรุ่นนะครับ ครับครับ เขาพูดออกมาว่ามึงเจ อ แบบนี ้ กูเคยเจอมาแล้วว่าถามลุงก็เจอมาแล้วมันอะไรแบบไหนยังไงบอกผมหน่อย ครับ แบบที่ผมเจอมันแรงนะมันทำให้ผมตกข้างทางได้นะ คร ับ ลุงแกก็คือเล่าให้ผมฟังครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ากู้ภัยทุกคนนะครับ ที่มีรถแล้วได้รับศพคนขึ้นไปบนรถอะครับก็คือลุงแกเจอกับตัวเองแกเลยอะครับ ลุงแกรับศพคนเหมือนกันแล้วคราวเนี้ยแกก็เจอแบบที่ผมเจออะครับแกก็เล่าเหตุการณ์แกก็บอกว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเรื่องของที่ว่าคือคนที่เขาเสียชีวิตอะ ค ุณคิดว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นใช่ไห ม ผมก็บอกใช่เขาก็บอกขอผมมาว่าใช่เขาเสียชีวิตตรงนั้นแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะมันจะมีเฮือกสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันนะผมบอกเฮ้ยเฮือกสุดท้ายชีวิตคืออะไรอ่ะผมก็ถามกลับไปลุงแกก็เลยบอกว่าอ่ะลุงแกก็วิ่งแบบผมครับแกก็รับศพแบบผมอ่ะแล้วมาเจอเคสหนึ่งเหมือนกันแกก็บอกว่าอ่ะแกก็รับ รับขึ้นมาบนรถแบบนี ้ครับ แล้วมันมีเครื่องท้ายของชีวิตนะครับคือเหมือนว่าเราคือเหมือนว่ากู้ภัยเขาจะปิดศพก็คือเหมือนว่ารัดผ้าปิดผ้าทุกอย่างแล้วครับ ครับ แล้วมันมีเครื่องสุดท้ายก็คือเหมือนว่าคือเหมือนหายใจเข้าลึกๆคือว่าทิ้งท้ายเลยครับ ครับ แล้วก็คือเสียไปเลยแต่ในขณะนั้นคือแบบว่าต่อให้โคตรพยาบาลโคตรหมอก็คือช่วยก็ได้แหละครับก็คือเพื่อสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละนะครับ ครับ ก็คือฮึดขึ้นมาแล้วพอแกพูดอย่างนั้นปุ๊บไอ้เล็กมันดันต่อขึ้นมาพี่ซึ่งมันบอกว่าตอนผมต้องเล่ากับไปตอนที่ว่าช่วงผมรับศพไอ้น้องคนที่ว่าชนท้ายรถพี ่ ไอ้เล็กกับพี่เก่งนะครับขึ้นไปท้ายรถผมก็คือเหมือนว่าไปนั่งประคองแล้วก็นั่งไปโรงพยาบาลด้วยกัน คร ับไอ้เล็กมันบอกกับผมว่าผมเห็นครับผมเห็นมันว่าตรงผ้าที่แบบปิดคลุมทุกอย่างแล้วตรงปากเขามันยุบเข้าไปครับก็คือเหมือนว่าเขาดึงอากาศหายใจเข้าไปครั้งสุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตไปเลยครับ นั่นหมายถึงว่าตัวเขาไม่ได้เสียชีวิตคาที่แต่เสียชีวิตระหว่างทางตอนที่อยู่บนรถของเราถูกไหมฮะ ใช่ครับ นั่นคือเฮือกสุดท้ายของชีวิตคือเขาสิ้นสุดลมหายใจบนท้ายรถของเรา ใช่ครับพี่แล้วคราวนี้พอไอ้เล็กมันเล่าทุกอย่างที่ว่ามันเจอมาแล้วผมก็เลยถามกับมันว่าแล้วทำไมไม่บอกกูมันก็เลยบอกว่าโอ้นาทีนั้นเพื่อนกลัวจริง ๆครับ ก็คิดว่าเหมือนเป็นเส้นกระตุกอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันก็ไม่ได้เล่าให้ผมฟัง คร ับ เพราะผมมาฟังจากลุงคนนี้เขาบอกว่านั่นแหละสิ่งที่เขาเป็นน่ะก ็ คือเหมือนที่ลุงเจอ คร ับ ก็คือเหมือนเขาไม่ได้ถ่ายตรงนั้นนะเว้ยเขามาถ่ายท้ายรถเราเขาว่าอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็บอกอ้าวแล้วนาทีนั้นผมจะช่วยไม่ได้เลยเหรอเขาบอกว่าไม่มีทางที่ใครจะช่วยเขาได้แล้ว มันสุดท้ายจริงๆในชีวิตของเขาก็คือเหมือนว่าคือมันว่ามันจะต้องแบบไม่รอดแล้วอะครับ เข้าใจครับ ก็คือเหมือนว่าเขาก็ตาท้ายรถเราจริงๆแล้วพอลุงเล่าหลังจากนั้นปั๊บผมก็เลยถามแนวทางว่าลุงแล้วแบบเนี้ยผมเจอแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทำผมเกือบเสียชีวิตไปเลยอะครับ ครับ ผมล้มข้างทางครับลุงแกก็เลยบอกว่ามันเขาไม่ได้มาเอาชีวิตเราหรอกเขาจะสื่อให้เรารู้ว่าเขาอยากกลับบ้าน ครับ แล้วไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากคนที่ช่วยเขาในตอนนั้น ครับ ซึ่งผมก็คิดเลยว่าผมว่าเป็นคนช่วยเขาในตอนนั้นผมก็เลยถามว่าแนวทางที่แก้ทุกอย่างครับลุงมันต้องทำยังไงลุงแกก็เลยบอกว่าจากที่ลุงเคยเจอมาลุงไปเชิญดวงวิญญาณลงจากรถพอผมถามทุกอย่างปุ๊บผมก็รู้ละผมต้องเชิญดวงวิญญาณอะลงจากรถผมก่อนซึ่งผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลที่ผมไปส่งศพอะครับผมก็ถามประวัติถามทุกอย่างเกี่ยวกับศพคนเนี้ยว่าเด็กคนเนี้ยอยู่ที่ไหนญาติมารับแล้วไปที่ไหน คร ับ เพราะผมรู้ว่าเขาไปบำเพ็ญกุศลศพที่ตรงเนี้ยผมก็เลยไปขี่รถเข้าไปในงานนะครับซึ่งงานน่ะเขาจัดไว้7 วันมันไม่เหมือนคือเหมือนแล้วแต่คนเขาจะจัดไว้อะเนาะหลังจากผมไปที่งานปุ๊บผมก็เจอเหมือนว่าเป็นญาติพี่น้องแล้วเป็นแม่เขาครับ คร ับผมก็ได้ถามเขาว่าแม่น้องมาที่งานบ้างหรือเปล่ า หรือว่าแม่ได้เจออะไรบ้างหรือเปล่า คร ับ เขาบอกไม่เจอเลยครับไม่มีเหตุการณ์ที่น้องจะมาสื่อให้เห็นว่าน้องกลับบ้านในขณะที่ผมก็ถามว่าแม่ได้เชิญดวงวิญญาณจากตรงที่น้องเสียชีวิตยัง ครับ ขาบอกว่าเชิญมาแล้วนะแต่น้องเหมือนน้องแบบว่ายังอยู่ที่เดิม คร ับ ผมก็เลยก็บอกกับคุณแม่ที่เขาคุยกับผมอะครับก็บอกว่าน้องไม่ได้อยู่ที่เดิมครับน ้ องไม่ได้อยู่ตรงที่น้องเสียชีวิต ครับ น้องอยู่ท้ายรถผมและน้องอยู่กับรถผมตลอดคุณแม่เขาร้องไห้เลยครับพี่คือนาทีนั้นผมก็ทำอะไรไม่ถูกแม่เขาเข้ามากอดผมเลยพี่แล้วก็บอกว่าคือก็เหมือนอย่างว่าน้องเป็นลูกชายที่ไม่อยากให้สูญเสียไปก็คือเหมือนเป็นที่พึ่งของครอบครัวผมก็เลยบอกว่าน้องอยู่ท้ายรถผมนะอย ู่ กับผมตลอดเวลา แล้วเราแก้ยังไงเราเชิญเขาลงใช่ไหม ใช่ครับพี่ก็คือ ตาม คำตามที่คุณลุงเขาบอกเขาก็บอกว่าให้เชิญดวงวิญญาณลงจากรถนางฟ้า ครับ มิฉะนั้นถ้าเกิดไม่เชิญลงน ้ องคนนี้ก็จะอยู่กับรถเราก็จะขอให้เราเข้าไปส่งหรือว่าขอความช่วยเหลือตลอดผมก็เลยไปที่บ้านแกแล้วก ็ ไปที่บ้านน้องคนนั้นนะครับแล้วก็ให้พ่อกับแม่แล้วก็พระแล้วก็มีผมซึ่งเป็นเจ้าของรถ คร ับก็คือเหมือนว่าจุดธูปดอกเดียวแล้วก็บอกว่าเชิญดวงวิญญาณน้องลงจากรถนะแล้วคือแบบไม่อยากให้มายุ่งกันค ือ ผมเป็นคนที่ช่วยคุณ ครับ พ้นจากตรงนั้นนะครับ ก็ต้องบอกเขาแล้วก็เชิญเขาลง ใช่ครับผมพอหลังจากเชิญเขาลงครับเรื่องพวกนี้ก็ไม่เกิดดีนะแต่ของเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่วิถีกู้ภัยมันก็ต้องเจอนะครับ คือผมไม่ได้ได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่ๆน้องๆกู้ภัยมาเยอะนะครับเรื่องเล่าลักษณะที่ตัวของคุณต้องเล่าก็จะอยู่ประมาณเนี้ยคือเหมือนกับเขามาให้ไปส่งเหมือนกับดวงวิญญาณยังไม่ได้ไปไหนอาจจะติดค้างอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีกู้ภัยก็อาจจะลืมอาจจะลืมเรียกเขาลงรถในตอนที่ไปส่งศพเขาอะไรเงี้ยคือกู้ภัยบางคนก็จะมีทริคที่แตกต่างกันไปบางคนก็จะมีแบบเอ้ยพอไปส่งเสร็จปุ๊บก็บอกในใจบอกลงนะมาส่งถึงโรงพยาบาลแล้วนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรอญาติมารับนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนว่าคนทำงานกู้ภัยก็จะเจอเรื่องราวลักษณะแบบเนี้ยบ่อยอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะเจอมากน้อยขนาดไหนซะมากกว่าคุณต้องแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำอ่ะดีแล้วฮะถือว่าเป็นอาสากู้ภัยคอยช่วยเหลือคนได้บุญเยอะมากนะ ครับ นะตัวของคุณต้องนี่เป็นอาสาใช่ไหมฮะ ก็คือครั้งแรกก็เป็นอาสาครับแล้วผมก็คือเข้าไปขั้นตอนการเรียนก็คือเหมือนว่าจบ EMR มาก็คือเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยคร ับ นะตอนนี้หมายถึงว่าตอนนี้เป็นพนักงานยัง ก็ถามว่าเป็นพนักงานหรือยังถ้าเป็นในตัวโรงพยาบาลเขาก็เรียก EMT ก็คือเหมือนว่าต้องประจำจุดรถพยาบาลเลยครับ อันดู แ ลอันน ี้ก็ตัวผมเองผมก็ยืนมาอยู่ข้างนอกแต่ถามว่าถ้าเกิดมีเหตุผมก็สามารถประถมพยาบาลได้ครับประมาณนี ้นะฮะก็จะมีอาสามี2แบบคุณผู้ฟังคือกู้ภัยมี2แบบคือแบบอาสานะฮะอย่างที่เราเห็นทั่วไปและแบบพนักงานมีเงินเดือนอันนี้ก็มีเหมือนกันถูกไหมส่วนมากจะเป็นพนักงานประจำก็คือขับรถนอเขตอันนี้จะเป็นรถที่เอาไว้สำหรับเคสอยากหนักๆเลยขนศพเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ฮะคุณต้องนั่นคือเรื่องของวิถีกู้ภัยยังไงก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วคุณต้องนะทำต่อไปฮะจนกว่าเราจะไม่มีแรงมันได้บุญล้วนๆเลยเรื่องพวกเนี้ย ครับผมซึ่งตัวพี่ไอ้ดาวอยู่แล้วในตัวครับ ครับ ครับผมไอ้พ่อผมก็พี่บินเนี่ยแหละครับพี ่นั่นแหละคนนั้นเก่งจริงคนนั้นเก่งจริงนะ ใช่ครับ ช่วยคนเยอะๆคุณต้อง ครับ นะครับได้คุณต้องยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะคุณต้องนะ ครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊ค สวัสดีครับ